من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ودو لو تدہنو فیدہنون ولا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ظنیم ان کان ذا مال وبنین. ودو دعوی سورت، اس دعوی صورت کو، پیغام توحید کو لوگوں کے سامنے سنانا ہے. جرت مند ہو کر، مشرک چاہیں گے آپ نرم ہو جائیں لیکن نرمی اختیار نہیں کرنا. ولا تطیع کل حلاف مکذبین، ان کے اندر یہ مختلف قسم کی صفات ہوتی ہیں. ان صفات والا کوئی بھی ہو تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ کے پیغام کو سنانا ہے. یہاں مراد ہر عام کافر ہے، مخصوص طور پہ کوئی فرد نہیں. البتہ شان نزول مخصوص فرد کے بارے میں ہے، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں. یہ مختلف قسم کی صفات اس کے اندر آ رہی ہیں. مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ظنیم، زنیم پہ بات کر رہا تھا کیونکہ یہ ولید ابن مغیرہ حضرت خالد ابن ولید، حضرت خالد کا باپ ہے. زنیم کا عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے ولد الزنا، حرام کا نطفہ. تو گویا کہ ایک صحابی ہے حضرت خالد، ان کے والد کو قرآن پاک میں ولد الزنا کہا گیا اور اس کی اولاد سے آگے یہ صحابی بھی آیا. اب اس میں صحابی کا کوئی شرن جرم وغیرہ یا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ولد الزنا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی جرم نہیں ہوتا، جرم تو ہوتا اس کی والدہ کا، لیکن یہ ایک قسم کا عیب ہوتا ہے کہ کوئی ولد الزنا ہو یا ولد الزنا کی اولاد سے ہو. اس لیے یہ جو عام طور پہ یہاں مفسرین معنی کرتے ہیں زنیم کا، اسی معنی کو لے کے صحابہ کرام کا دشمنوں کا جو ٹولہ ہے اہل تشیع کا، وہ حضرت خالد پر اس اعتبار سے تنقید کیا کرتے ہیں، عیب نکالا کرتے ہیں. تو بعض مفسرین نے ایک اور معنی کیا کہ ولد الزنا کی بجائے اس کا معنی ہے المعروف بالابنا، المعروف بالابنا، تفسیر بحر المحیط، بدکار آدمی جس سے بدکاری کی گئی ہو، المعروف بالابنا. یہ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے. اور پھر یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے، حضرت شاہ صاحب، ہمارے استاد لال شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ زمیم کا معنی ہے سردار. وتولم بعد ذلک ظنیم، یہ اس کی گندی خصلت ہے، حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع الخیر معتد اثیم وتولم، تمام اس کی گندی صفات شمار کی گئی. اب ان گندی صفات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ذلیل ہوتا، لیکن اس کے باوجود سردار ہے. بعد ذلک ظنیم، ان صفات کے بعد بھی، حالانکہ یہ صفات تو ایسی ہیں کہ اس کو سرداری نہیں ملنی چاہیے تھی، ان صفات کے باوجود بھی ظنیم وہ کیا ہے؟ سردار ہے. زنیم زنما، وہ ریوڑ کے بکریوں کے ریوڑ میں جو بڑا بکرا ہوتا ہے، جس کے گلے کے اندر بڑی قسم کی ٹلی ہوتی ہے، زنما اسے کہتے ہیں. مل لہو زنما، مال لہو زنما، وہ گویا کہ اس پورے ریوڑ کا سردار ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لہو زنما، اس کے لیے زنما ہے. اب زنیم اس سے ہے تو زنیم کا معنی ہوگا سردار، سنی کا معنی ہوگا سردار. اب اگر یہ معنی کر لیا جائے تو پھر اس کی بری صفات بھی آ گئی. ٹھیک ہے, صحابی رسول حضرت خالد پر کسی قسم کا کوئی اعتراض, کوئی عیب بھی نہیں آ سکتا. چلو جی, یہ تفسیر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی. اذا تتلا علی آیاتنا شکوا, ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے اساطیر الاولین, پہلو لوگوں کی کہانیاں ہیں. تنسمہ علی الخرطوم تخفیف, ان کریم ناسم وسام یاسم, داغ دیں گے ہم اس کو علی الخرطوم, اس کے ناک پر. خرطوم ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس کو کہتی ہیں, انسان کے لیے ناک مراد ہوتا ہے, یعنی اس کو ہم ذلیل کریں گے. یہ یہاں تک دعوی توحید. دعوی توحید میں نرم کرنے کے لیے مشرکوں نے کوشش کرنی ہے, آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, یہ تخفیف دنیاوی کا نمونہ تخفیف دنیاوی, دنیا کا ایک نمونہ اللہ پاک بتانا چاہتی ہیں کہ جو لوگ میرے انعامات میرے احسانات کی قدر نہیں کیا کرتے اور اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتی ہیں تو بعض اوقات اللہ پاک دنیا کے اندر ان کو سزا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نمونہ کے لیے یہ باغ والوں کا واقعہ دیکھ لو, ہم نے ان پہ انعام کیا احسان کیا, انہوں نے بے قدری کی شرک کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب نعمت ہم نے چھین لی. اسی طرح مکہ کے کافرو, ہم نے تمہیں نعمت دی ہے, پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نصیب کیا ہے, وہ تمہیں پیغام توحید سنا رہا ہے, تو چاہیے کہ پیغام توحید کو مان لو, شرک نہ کرو, اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کرو. ناشکری کرو گے جس طرح اس باغ والوں کو ہم نے دنیا میں سزا دی, ممکن ہے اللہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے دے. چلو, انا بلوناہم, ہم نے آزمایا ان کو نعمتیں دے کر, کما بلونا اصحاب الجنہ, جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا. یہ باغ والے تھے, ان کا باپ اللہ کا نیک بندہ تھا, وہ پورا حشر وغیرہ نکالا کرتا تھا, لیکن جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے وہ کہنے لگے ہمارا باپ خامخا سارا پیسہ مسکینوں کو دے دیا کرتا تھا, ہم سنبھال سنبھال کے رکھیں گے. چنانچہ انہوں نے یہی پروگرام بنایا جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے. اس اقسمو, جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں یعنی پختہ پروگرام بنا لیا, لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہ کھیتی کو جا کے کاٹیں گے مصبحین صبح صبح. لَيَسْرِمُنَّهَا, ضرور بے ضرور کاٹیں گے اس کھیتی کو صبح کے وقت. وَلَا يَسْتَسْنُونَ, الْاِسْتِسْنَا هُوَ التَّسْبِيحُ اَذْكُرْتَبِي, اور وہ اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان نہیں کر رہے تھے, قسمیں اٹھا رہے تھے اور اللہ کی توحید کو مانتے نہ تھے, شریکوں سے پاک ہونے کے قائل نہ تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا, لیکن راجے مانا ہے استثناء کا, انشاءاللہ کہنا وہ یہاں مراد نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی استثناء ہے. یہاں استثناء سے مراد ہے تمام شریکوں سے مستثنا کرنا, شریکوں سے پاک ہونا بیان کرنا. صرف انشاءاللہ کو آدمی نہ کہے یہ ٹھیک ہے, غلط بات ہے, لیکن انشاءاللہ نہ کہنے پر اتنی سزا اللہ دے کہ ان کا باغ ہی اللہ تباہ کر دے, یہ انشاءاللہ مستحب ہے. انشاءاللہ آئندہ کے کاموں کے لیے کہنے کے لیے مستحب ہے. ایک آدمی مستحق کی خلاف ورزی کرے اللہ پاک اتنا ناراض ہو جائے کہ اس کو بالکل تباہ کر دے, نعمت چھین لے, یہ بات نہیں ہو سکتی. اس لیے یہاں استثناء سے مراد تسبیح. وہ جا رہے تھے, ولا یستثنون, اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان نہ کرتے تھے, اللہ کا شریکوں سے پاک ہونے کے قائل نہ تھے, توحید کے قائل نہ ہوتے تھے. فطاف علیہا طائف, بس آیا ان پہ آنے والا تیرے رب کی طرف سے یعنی عذاب, ایک آگ آئی, عذاب آگ کا, ایک آگ آئی. وہم نائمون, اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے, یہ تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے, صبح انہوں نے جانا تھا, اللہ پاک نے راتوں رات ان کی کھیتی پر ایک آگ بھیج دی. آگ جو آئی فاصبحت کسریم, ہو گئی وہ کھیتی کسریم, مثل کاٹی ہوئی کے, جس طرح بالکل کھیت کاٹ دی جائے, زمین صاف کر دی جائے, آگ نے جلا کے اس طرح کر دیا. کسریم, مگر ان کو خبر نہ ہوئی. اب یہ تو گھر میں سوئے ہوئے تھے, ان کو تو کوئی پتہ نہ تھا, یہ اپنے پروگرام کے مطابق صبح چلے. فتح نادو مصبحین, ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے صبح کے وقت, کیونکہ ان کو پتہ نہ تھا, یہ اپنے پروگرام کے مطابق صبح سویرے چلے. کیا آواز دینے لگے؟ یہ آواز, انغدو علی حرثکم, صبح سو پہنچو اپنی کھیتی پر, ان کنتم صارمین, اگر ہو تم کاٹنے والے, صارمین پھلوں کو. فانطلقوا, صبح سویرے چلے, وہم یتخاطفتون, اس حال میں کہ پست آواز کر رہے تھے, آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے, گھر سے نکلے آہستہ آہستہ تاکہ کوئی سن نہ لے, کسی غریب کو پتہ نہ چل جائے, غریب مسکین کوئی عشر وغیرہ مانگنے کے لیے وہاں آ نہ جائے, آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے. اللہ یدخلنہ الیوم, تاکہ نہ داخل ہو جائے ان پہ کوئی آج کے دن کوئی مسکین مانگنے والا نہ آ جائے. وغدوا علی حرد قادرین, چلے وہ علی حرد, الحرد المنع تفسیر کبھی, چلے وہ باوجود اس کے کہ وہ ان کی چیز ختم ہو چکی تھی, قادرین, اس حال میں کہ وہ کا قدرت والا سمجھتے تھے. اللہ پاک نے حرد ان کو ممنوع کر, یعنی سب کچھ ختم کر دیا تھا اللہ پاک نے, لیکن اس کے باوجود وجود چل پڑے. کیوں؟ اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم قادریں, ہماری کھیتی موجود ہے. قادرین, فلما رأوها, جب دیکھا اس کو, جب دیکھا اس کو وہاں پہنچ کر, وہاں باغ کے پاس پہنچے, جا کے دیکھا, کالو, کہنے لگے, انا لضالون, ہم راہ بھول گئے, ہم راہ بھول گئے. بل, ادھر ادھر سارے حدود کو دیکھا تو کہنے لگے, نہیں نہیں بھولے تو نہیں, بلکہ بھولے تو نہیں, بلکہ ہم محروم ہو گئے. قال اوسطہم, جو ان میں صحیح العقیدہ تھا, اوسط صحیح العقیدہ, درمیانہ, درمیانے سے مراد ہے صحیح عقیدے والا, جو ان میں صحیح عقیدے والا تھا وہ کہنے لگا, الم اقل لکم, تو میں نے تمہیں کہا نہ تھا, لولا تسبحون, کیوں نہیں اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھتے ہو, توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے ہو. قالوا سبحان ربنا, کہنے لگے, ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے. ہن مندے, اب مانتے ہیں, انا کنا ظالمین, بے شک تھے ہم, استغفار, ظالمین, شرک کرن, ظلم کرنے والے, ظالمین مشرک, غیروں کو برکات دیندہ ماننے والے, بے شک ہم تھے ظالم یعنی مشرک, غیروں کو برکات دیندہ سمجھنے والے. فاقبل بعض ملا بازیت لامون, پھر بعض بعض کو ملامت کرنے لگے ایک دوسرے کو, یار میں تجھے کہتا تھا نا مان لے تو ان کو, تو نہیں مانتا, وہ کہتا تھا نہیں, تو یار نہیں مانتا تھا, تو نہیں مانتا تھا. مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو پھر ہر ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے, یوں ہی ملامت کرنے لگے. کالو یا ویلنا, ہائے بربادی ہماری, انا کنا طاغین, بے شک ہم تھے طاغین, حد سے تجاوز کرنے والے. انا کنا, بے شک تھے ہم, ہم کے کنا کے نیچے لکھا سب, یعنی اب ملامت کرنے کی ضرورت یہ ہے نہیں ہے کوئی بھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے مانا کوئی نہیں توحید کو. توحید کو تو وہ ایک مانتا تھا, وہ کہتا تھا مانو مانو مانو, باقی اب ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے ایک کے علاوہ باقی سارے تھے, توحید کو ماننے والا کوئی نہیں تھا ان میں سے. اسا ربنا ان یبدلنا خیرمنا, قریب ہے کہ ہمارا رب تبدیل کر کے دے اس سے بہتر. یبدلنا را, یبدلنا خیرن, یبدلنا از برکت توبہ. وہ انا کنا ظالمین, یہ جو وہ لفظ کہہ رہے ہیں یہاں سے وہ گویا کہ استغفار کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, استغفار یہی ہوتا ہے کہ ماضی پہ انسان نادم ہو جائے کہ یہ جو شرک کرتا رہا ہوں یا غلط کام کرتا رہا ہوں میں نے خواہ صحیح نہیں کیا، نادم ہو جائے اور آئندہ کے لیے پکا عہد کرے کہ غلط کام نہیں کرے گا۔ تو یہ گویا کہ وہ توبہ ایک قسم کی کر رہے تھے، تو توبہ کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ اس سے بہتر ممکن دے دے۔ انا الی ربنا راغبون، اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، التفات بسوئے اہل مکہ۔ اللہ پاک کہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے عذاب جب آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ چاہے تو یوں دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ والعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے۔ یہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، کاش تمہیں سمجھ آ جائے جو شرک کرتا ہے اللہ کی نعمت کا ناشکرہ بنتا ہے، اس قسم کی سزا اللہ دیتا ہے، کاش ان کو سمجھ آ جائے یہ شرک سے توبہ کر لیں۔ ان للمتقین بشارت، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، شرک سے بچنے والوں کے لیے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، متقین کے لیے جنتیں ہوں گی۔ کہاں ہوں گی؟ عند ربہم، متقین کے لیے، شرک سے بچنے والوں کے لیے جنتیں کہاں؟ ہندا افن نجعل المسلمین کالمجرمین، زجر۔ کیا کر دیں ہم ماننے والوں کو مثل ان کے جو نہیں ماننے والے؟ کیا مسلم اور مجرم دونوں برابر ہو جائیں؟ یعنی یہ نہیں مناسب ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ نفی دلیل عقلی۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بات عقل کے خلاف ہے، عقلی دلیل کے خلاف ہے کہ مجرموں کو مسلمانوں کی طرف کر دیا جائے۔ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ یہ عقل کے خلاف، یعنی اگر برابر سمجھو تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ مسلمان کا انجام اور ہے، مجرم کا انجام اور ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ام لکم کتاب، نفی دلیل نکلی۔ کیا ہے تمہارے لیے کوئی آسمانی کتاب؟ یہ تدرسون، جس کو تم پڑھ لیتے ہو۔ ان لکم فی لما تحیرون، بے شک تمہارے لیے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ لما تخیرون، جو تم چاہو گے تمہیں وہی کچھ ملے گا۔ کیا کوئی دلیل نکلی موجود ہے؟ عقلی بھی کوئی نہیں کہ مجرم ہو، یعنی مشرک ہو، تمہیں متقین کی طرح بنا دیا جائے، جس طرح متقین کے لیے جنت تمہارے لیے بھی جنت ہو جائے، یہ بات ہو سکتی؟ عقل کے خلاف ہے۔ چلو کوئی نکلی دلیل ہو کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہو کہ جو چاہو تمہیں وہ ملے گا، پھر تم چاہو جی جنت ہمیں ملے اور جنت تمہیں مل جائے، کیا یہ کوئی نقلی دلیل ہے؟ یعنی نقلی دلیل بھی کوئی نہیں۔ ام لکم کتاب، نفی دلیل نقلی۔ آگے ام لکم ایمان لینا بالغا، نفی عہد الہی۔ یا تمہارے پاس کوئی قسمیں ہیں ہم پر، وعدے ہیں، بالغتن الى یوم القیامہ، پکے قسم کے وعدے وعید ہیں قیامت کے بارے میں، جو اللہ پاک نے تمہارے ساتھ فیصلہ کیا ہو کہ تمہیں جنت ہی دوں گا، کوئی اللہ پاک نے تمہارے ساتھ پختہ قسمیں اٹھا کے وعدہ کیا ہو کہ اللہ پاک تمہیں جنت دے گا۔ ان لکم لما تحکمون، ان لکم وہ جو قسمیں ہیں جس کا مضمون یہ ہو کہ لما تحکمون، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے، فیصلہ کرو گے، یعنی جنت اس بات کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہو، یعنی ایسا وعدہ بھی کوئی نہیں۔ سمجھے؟ تم اپنے آپ کو جنتی سمجھو، عقلی دلیل بھی کوئی نہیں، نقلی دلیل بھی کوئی نہیں، اللہ کا وعدہ بھی کوئی نہیں۔ سالہم ایہم بذالک زعیم، یعنی اگر کوئی اللہ نے وعدہ کیا ہوتا اس وعدے کا کوئی ذمہ دار ہوتا، پوچھ ان سے کوئی ہے ذمہ دار؟ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا اور اس کا کوئی ذمہ دار بنا ہو کوئی ہے؟ یعنی کوئی نہیں. آگے ام لہم شرکا, یہ نفی شفاعت کاری, یا ان کے لیے شرکا ہیں جو سفارش کر کے ان کو بچا لیں عذاب سے اور جنت میں داخل کرا دیں. یہ اس قسم کے سفارشی بھی کوئی نہیں, یہ ساری زجر آ رہی ہے. یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم مسلمانوں کی طرح, ان کا کہنا ہم جو چاہیں گے, ان کا کہنا ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہم جو فیصلہ کریں گے, ان کا کہنا ہمارے سفارشی ہیں ہمیں بچا لیں گے, یہ تمام نامناسب حرکتیں ہیں, نامناسب باتیں ہیں, حرکتیں ہیں, ان پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. فلیاتو بشرکائہم, لے آئیں اپنے شریک ان کا نصادقین اگر ہیں سچے. یوم یکشف عن ساق, تخفیف اخروی, تخفیف اخروی, جس دن کشف ساق ہوگا, پنڈلی کھولی جائے گی. ویدعون الی السجود, ان کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی. فلا یستطیعون, تو سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. خاشیتن ابصارہم, ان کی نگاہیں پست ہوں گی. ترحقہم ذلہ, ان کے چہروں پہ ذلت چڑی ہوگی. یہ آخرت کا حال اللہ پیش کر رہا ہے کہ آخرت میں ایسا ہوگا. اگر ایسے برے انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو عقیدہ بنا لو کہ برکت دینے والا اللہ ہی ہے, کوئی پیر فقیر برکت دے سکتا نہیں. یہ کشف ساق یا تو اپنے حقیقی معنی پہ محمول ہے, قیامت کے دن کشف ساق ہوگا, اللہ پاک اپنی پنڈلی کو کھولے گا, اللہ پاک اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا. کیسی پنڈلی ہے اور کیسے کشف ساق ہوگا؟ وہ مفوض اللہ, وہ کیا ہے یعنی یہ حقیقی معنی مراد لیا جائے اور اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کشف ساق کیسے ہوگا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی کہ کشف ساق شدت حال سے کنایا ہے, شدت حال سے کنایا ہے. جب انسان پر کوئی سخت کام آتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے, تو گھبرا کے وہ اپنے کپڑوں کو اوپر کرتا ہے بھاگنے کے لیے, دوڑنے کے لیے یا کسی مصروفیت کے لیے, تو کشف ساق اس میں ہوتا ہے. تو یہ کشف ساق یہ کنایا ہے شدت ہولناکی سے. قیامت کے دن کی ہولناکی بڑی شدید ہوگی, اس کو اس طرح بیان کیا گیا. یوم یکشف عن ساق, جس دن ہولناکی بڑی سخت ہوگی, کشف ساق ہوگا یعنی بڑی پریشانی کا دن ہوگا, بڑی ہولناکی کا دن ہوگا. ویدعون, اس بڑی ہولناکی کے دن میں بلائے جائیں گے وہ, دعوت دیے جائیں گے سجدہ کرنے کی. سمجھے, اس قسم کی چیزوں میں بہتر مسلک یہ ہوتا ہے کہ تاویلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقی معنی کو حقیقی معنی پہ رکھو, اس کی کیفیت حقیقت ہم نہیں جانتے, مفوض اللہ کرو. کشف ساق برحق کیسے ہوگا اللہ جانے, بس تفصیلات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کے جتنے متشابہات یہ چیزیں آتی ہیں, ان کو انسان مانے, مان کر ان کی حقیقت اللہ کے سپرد کرے کہ پوری حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. راج مسلک یہی ہے. بعض علماء وہ اگرچہ تاویل کر کے معنی کرتے ہیں جو عام فہم ایک معنی بن جائے, لیکن تاویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لفظ کو ظاہری معنی پہ رکھو بس, اور اس کی پوری حقیقت اللہ جانتا, مفوض اللہ کرو. بلائے جائیں گے وہ طرف سجدہ کرنے کے. اچھا جی, فلا یستطیعون, وہ طاقت نہ رکھیں گے سجدے کی. یہ حال اول, قیامت کے دن مشرکوں کا پہلا حال, سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے. سمجھے, اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکوں, دنیا میں اللہ ہی کے سامنے تمہیں کہا جاتا تھا سجدے کرو, غیروں کے سامنے نہ کرو تو اللہ ہی کے سامنے سجدے اس وقت نہیں کرتے تھے، اب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اب طاقت ہی نہیں دے گا ان کو سجدہ کرنے کی. خاشعتا ابصار حالت دوم، ان کی نگاہیں پست ہوں گی شرم ساری سے، ترحکم ذلہ، چہروں پہ ذلت چڑھ رہی ہوگی، ذلیل ہوں گے، نگاہ اونچی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. وقد کانوا یدعون الیہ، اس لیے کہ وہ بلائے جاتے تھے الیسجود، طرف سجدہ کرنے کے، الیسجود الی توحیدی، توحید کی طرف سجدہ کرنے کی طرف، توحید کی طرف، یعنی ایک اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو. ان کو دعوت دی جاتی تھی سجدے کی، یعنی توحید کی، کہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرو، اس کی دعوت دی جاتی تھی. وہم سالمون، اس حال میں کہ وہ بالکل صحیح سالم ہوتے تھے لیکن اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے اب تمہیں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں دی جائے گی. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، زجر آ رہی ہے پھر، چھوڑ دے مجھے اور اس کو جو اس ان باتوں کی تکذیب کرتا ہو. یہاں بھی ولید ابن مغیرہ شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے، لیکن پہلے بتا چکا ہوں حکم عام ہے، ہر مکذب کے لیے حکم ہے، مخصوص صرف وہی مراد، وہ بھی ہے، اس کے علاوہ تمام مکذبین بھی مراد ہیں. جو شان نزول والا ہوتا ہے وہ تمام حکم عام ہوتا ہے، اس حکم کا ایک فرد وہ بھی ہوتا ہے. جو شان نزول ہوتا ہے اس عام حکم کا ایک فرد وہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ حکم صرف وہی ہے، اس کے علاوہ حکم نہیں ہے. چلو جی، فذرنی، یہ بھی یوں جب کہا جائے مقصد کیا ہوتا ہے، میں خود ان کو سیدھا کروں گا، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، چھوڑو میں خود ان کو سیدھا کروں گا، اس میں تکذیب کرنے پر اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. سنا صدرے جو ہم ان قریب درجہ بدرجہ ان کو لے کے جا رہی ہیں، سنا صدرے جو تدریجن لے کے جا رہی ہیں، کدھر؟ جہنم کی طرف، من حیثو لا یعلمون، اس طرح کے نہیں جانتے وہ کہ انہو استدراج روح المانی. اللہ مشرق کو مولت دیتا ہے، مشرق سمجھتا نہیں کہ یہ میرے لیے استدراج ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کا انعام ہے. مشرق کو اللہ پاک دنیاوی سازو سامان، مال دولت، خوشیاں دیتا ہے، یہ استدراج ہوتا ہے، استدراج. سنستدر جو ہوم، پر مشرک سمجھتا نہیں، مشرک سمجھتا ہے یہ مجھ پہ اللہ کا احسان ہے، انعام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا احسان انعام نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک، اور وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں ان کو، نیچے لکھا ہے دنیاوی عذاب سے، دنیا میں عذاب نہیں دے رہا ہوں، ڈھیل دیتا جا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پکڑوں گا، نہیں پکڑوں گا، پھر جب پکڑوں گا ان قیدی متین، تو میری تدبیر بڑی پکی ہوتی ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو بڑا سخت کر کے پکڑتا ہوں. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا. اللہ پاک مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، شاید یہ مشرک سمجھ جائے، شاید یہ توحید کو قبول کر لے، لیکن جب بالکل حد سے بڑھ جاتا ہے پھر اللہ پاک چاہتا ہے تو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، پکڑتا ہے تو ان قیدی متین، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے. ام تسالهم اجرا، کیا آپ ان سے سوال کرتی ہیں اجرت کا، مزدوری کا، فہم من مغرم، وہ اس مغرم تاوان، اجرت مزدوری تاوان، اس تاوان سے مسکلون، بوجھ میں پڑے ہوئے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں، اس لیے نہیں مانتے. یہ وجہ بھی نہیں، آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے. ام ہندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب، فہم یکتبون، فاصبر تسلی، ان کی باتوں پہ ناراضگی کا اظہار، نبی پاک کے لیے تسلی، فاصبر لحکم ربک، صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، سمجھو. پیغمبر کریم چاہتے تھے اللہ یہ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو تباہ کر ان خبیث مشرکوں کو. وہ سمجھے، مانتے ہیں تو مان لیں، نہیں مانتے تو ان کو کیا کر، تباہ کر ان کو، کیا کر، تباہ کر. پیغمبر کا ذہن سمجھو، پیغمبر چاہتا ہے اللہ کی زمین پر توحیدی آباد ہو، اللہ کی زمین پر مشرق نہ رہے. مشرق یا تو شرک سے توبہ کر کے توحیدی بن جائے، ورنہ اس کو ختم کر دیا جائے. پیغمبر کا ذوق یہ ہے. اچھا جی، اس لیے اللہ کہتا ہے صبر کر، ولا تکن کا صاحب الحوت، نہ ہو جا مچھلی والے پیغمبر کی طرح، یعنی تنگ دل نہ ہو. تنگ دل، وہ جو صاحب حوت مچھلی والے پیغمبر، وہ بھی عذاب نہ آنے سے تنگ دل ہو کر چلے گئے تھے. وہ بھی عذاب، سمجھو، گویا کہ تمام پیغمبروں کا مزاج یہ ہے، پیغمبر نہیں چاہتا کہ مشرک اللہ کی زمین پہ زندہ رہے. پیغمبروں کا ذوق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ توحید والوں کو رہنا چاہیے، شرک والوں کو نہیں رہنا چاہیے. اذ نادا، جب آواز دی پکارا اس صاحب حوت نے، مچھلی والے پیغمبر نے جو تنگ ہو کے چلا گیا تھا، وہ مقزوم، اس حال میں کہ وہ مغموم تھا، اس حال میں کہ وہ مغلوم مغموم تھا. کس چیز پر، سمجھو، مقزوم نیچے لکھا ہے، مملون مملون غیظن علی قومہ اذ لم یؤمنوا، روح المعانی، جب قوم ایمان نہ لائی تو پیغمبر غصے سے بھرا ہوا تھا. جو توحید کو قبول نہ کرے، ایمان نہ لائے، تو پیغمبر کو تھوڑا غصہ نہیں آتا. مملون، مقزوم کا معنی کرتے، مقزوم، مملون غیظن علی قومہ، قوم پر بڑا غصہ تھا پیغمبر کو، اسی غصے میں تنگ دل ہو گیا، اسی غصے میں تنگ دل ہو گیا، چھوڑ کے چلا گیا. پھر اللہ کو پکارنے لگا. اللہ پاک نے ایک امتحان میں ڈال دیا. اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کشتی میں جانا پڑا تھا، یہ ایک اللہ کی آزمائش، امتحان، یہ اللہ کا امتحان تھا، یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کو سزا نہیں تھی. ہاں، خیال کرنا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر نہ سنبھال لیا ہوتا ان کو اس کے رب کی نعمت احسان نے، اگر اللہ احسان کر کے اپنے پیغمبر کو نہ سنبھال لیتا، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ، البتہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان پہ، پھینک دیا جاتا دریا سے نکال کر چٹیل میدان پہ. وَهُوَ مَذْمُومٌ، اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا، ملامت کیا ہوا ہوتا، بعد از نجات، بعد از نجات ملامت کیے جاتے، ملامت کیے جاتے، لیکن اللہ نے ملامت نہیں کی، بلکہ فج تباہ ہو رب ہو، فج تباہ ہو رب ہو، اور زیادہ برگزیدہ بنا دیا، اور زیادہ مجتبا کر لیا، چن لیا اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، زیادہ رتبہ کے صالحین سے اللہ نے بنا دیا، من الصالحین، زیادہ رتبہ کے صالحین، من الکاملین فی الصلاح، من الکاملین فی الصلاح، یہ صالحین کامل درجے کے صالح، کامل درجے کے صالح، اللہ پاک نے ان میں ان کو بنا لیا، بے ان اسمہ من ان یفعل ما ترکه اولا. تفسیر بیضاوی: الصالحین الکاملین فی الصلاح بے ان اسمہ، کہ بچا لیا اللہ نے ان کو، من این یفعل یہ کہ کرے، ما وہ کام، کہ ترکہ اولا جس کا کرنا کرنا اولا ہوتا ہے، جس کا نہ کرنا اولا ہوتا ہے اس کام کے کرنے سے اللہ نے بچا لیا. وہ سمجھے، پیغمبر خلاف اولا سے بھی بچتا ہے، خلاف اولا سے بھی بچتا ہے، بلکہ اسمہ اللہ اسے بچاتا ہے، اللہ اسے بچاتا ہے. تفسیر بیضاوی: تو اللہ پاک نے اور زیادہ چن لیا، اور زیادہ مجتبہ کر لیا. اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان نہ ہوتا، اللہ نہ سنبھالتا تو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. قرآن پاک کا انداز کا دیکھو، عظیم الشان پیغمبر ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں نے خود سنبھالا اس کو. لا نوبیزا بلارا، چٹیل میدان پہ اللہ پاک نے باہر نکالا ہے، باہر نہ نکالتا تو نکالنے والا کوئی نہ تھا. پیغمبر کے اندر نکلنے کی طاقت نہ تھی، کوئی اور نکالنے والا بھی نہ تھا. دریا کی تہہ سے نکالنے والا بھی اللہ، نکال کے باہر سنبھالنے والا بھی، سنبھالنے والا بھی اللہ. بدن بالکل نازک ہو چکا تھا، ذرا سی مکھی بھی اگر اوپر بیٹھے تو جسم سے قطرے نکلیں، گوشت نکلے، مکھیاں ہی گوشت لے کے چلی جائیں، پر پیغمبر کو اللہ پاک نے سنبھال لیا. وہی اللہ پاک نے کدو کا درخت اگا دیا. ادھر باہر پیغمبر کو اللہ لایا، ادھر کدو کا درخت اگایا اور اس کو فوراً بیلدار پورا بنا دیا. کدو کے درخت کی پھر خاصیت ہے، جہاں کدو کا درخت آ جائے بس مکھی بھاگ جائے گی. جس طرح توحید آئے مشرک بھاگے گا، یہ مکھی بھی مشرکہ والی مکھی ہے، گندی مکھی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا زجر، اور یہ اخیر انتہا ابتدا کے ساتھ اب متعلق ہو رہی ہے. شروع میں تھا کہ وہ کہتے ہیں مجنون ہے، یہاں بھی آ رہا ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اِن يَكَادُ یہ بھی مخفف عن المثقل ہے، اِنَّهُمْ تو سمجھے، اِنَّهُمْ يَكَادُ الَّذِينَ، بے شک یہ جو ہیں کافر جنہوں نے مسئلہ نہ مانا. مسئلہ کون سا؟ کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا اللہ ہی ہے. جنہوں نے یہ مسئلہ نہ مانا، لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آنکھوں سے اشارے کریں گے تیری طرف. لَيُزْلِكُونَكَ اِذَا لی، آگے آ رہا ہے وَيَقُولُونَ اِذَا قَوْلِ، مشرک پلیت اِذَا دیں گے میرے پیغمبر کو، لَيُزْلِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آنکھوں سے اشارے کریں گے، لما سمعوا الذکر، جب سنیں گے ذکر کو، قرآن کو، جب قرآن کو ذکر کو سنیں گے تو آنکھوں سے اشارے کر کے کہیں گے وابی وندر میں، او گین او گین وابی گین. یوں تکلیفیں دیں گے اِذَا فَعْلِ وَيَقُولُونَ اِذَا قَوْلِ، اور کہیں گے اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اے تم مجنون پاگل. سمجھے، آنکھوں سے اشارے کریں گے، ایک اس طرح بھی ایزا دیں گے، اور پھر زبان سے بھی کہیں گے او پاگل ویندا پیانے. سمجھے، او پیرا فقیروں نو مندا کوئی نہیں، بزرگاں نو مندا کوئی نہیں، او پتھری جا رہے نے ہوئے، او متدلی جا رہے نے ہوئے، فتوے لگائیں گے، آیتیں سن سن کے فتوے لگائیں گے، ایزائیں دیں گے. حق والوں کو یوں ہمیشہ حق کے دشمن ایزائیں دیا کرتے ہیں، کولی ایزا بھی دیا کرتے ہیں، فعلی ایزا بھی دیا کرتے ہیں. وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر یہ تو نصیحت ہے جانوں کے لیے.